pacjentów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. O. Sami Państwo słyszeli właśnie, minęła 16, jest czwartek, 9 sierpnia. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyrga, dzień dobry, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie spór o uroczystości na Westerplatte. Pytania Sądu Najwyższego już w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. I utrudnienia na drodze do Morskiego Oka. Na początek spór o uroczystości na Westerplatte. Pan prezydent Gdańska Paweł Adamowicz mówi tak. Wojsko Polskie od 20 lat jest na Westerplatte, będzie w tym roku, przyszłym i zawsze, ale harcerze mają prawo odczytać apel pamięci. W zeszłym roku w tej kwestii zostałem okłamany. Nie mamy zaufania do partyjnego kierownictwa MON-u. Mamy wielkie zaufanie do polskiego munduru. Wojsko Polskie jest integralną częścią Westerplatte. Jak co roku przedstawiciele służb mundurowych są zapraszani i uczestniczą w uroczystościach o 4.45 1 września na Westerplatte. Będzie też i tak w tym roku. Prezydent Gdańska odniósł się w ten sposób do słów szefa MON-u Mariusza Błaszczaka, który kilka godzin temu mówił, że decyzją Adamowicza wojsko ma być wykluczone z tegorocznych uroczystości. Zażądał jednocześnie od prezydenta Gdańska zmiany decyzji w tej sprawie. O tym, że wojsko nie zostało zaproszone, minister obrony miał otrzymać informację od wojewody pomorskiego. Minister Błaszczak mówił, że brak zaproszenia to skandal. To sytuacja nie do pomyślenia. Ja przypominam prezydentowi Gdańska, że Gdańsk jest częścią Rzeczypospolitej Polskiej, a Westerplatte to miejsce, które jest symbolicznym miejscem pokazującym męstwo polskiego żołnierza. Na Westerplatte co roku w rocznicę wybuchu II wojny światowej odbywają się uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych i mieszkańców. Pytania Sądu Najwyższego do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotarły do Luksemburga. Sędziowie wysłali pytania dotyczące niezawisłości, niezależności sądów oraz przepisów określających przechodzenie sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat. A Sąd Najwyższy oczekuje, że do czasu rozpatrzenia pytań część zapisów ustawy zostanie zawieszona. Zwracając się do Trybunału, poprosił o tryb przyspieszony. Beata Płomecka. Przedstawiciele Unijnego Trybunału nie potrafią powiedzieć, jak długo taki tryb przyspieszony może potrwać, bo w przypadku pytań jest on stosowany bardzo rzadko. Nieoficjalnie wiadomo, że prezes Trybunału Sprawiedliwości ma potraktować sprawę priorytetowo. Teraz po otrzymaniu pytań prezes wyznaczy termin rozprawy, o którym zostaną poinformowani przedstawiciele Sądu Najwyższego i polskiego rządu. Ta informacja zostanie też wysłana do Komisji Europejskiej i krajów członkowskich. Zgodnie ze statutem Trybunału Sprawiedliwości zarówno komisja, jak i unijne rządy mogą brać udział w rozprawach i przedstawiać swoje argumenty. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Był poszukiwany przez 2 lata, wpadł i został przez pomyłkę wypuszczony z aresztu. To w skrócie historia z Białegostoku. A tamtejszy sąd zajmował się sprawą Maksimsa C., który jest podejrzany o wyłudzenie ponad 200 milionów złotych podatku VAT. Szukano go od jesieni 2016 roku. Niedawno złapano za granicą i miesiąc temu przekazano Polsce. Jak dowiedział się nasz reporter, mężczyzna tydzień temu został tymczasowo aresztowany przez sąd, ale sąd nie przekazał o tym informacji do aresztu. Ostatecznie mężczyzna wczoraj o 16.45 wyszedł na wolność. A sprawą zajęła się już prokuratura. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego niedopełnienia obowiązków w związku z wypuszczeniem tymczasowo aresztowanego, co do którego przedłużono stosowanie środka, natomiast dokument ten najprawdopodobniej nie dotarł do aresztu śledczego. Mówił Łukasz Janyst z białostockiej prokuratury. Na razie słuch o pochodzącym z Łotwy Maksimsie C. zaginął. Kazimierz Michał Ujazdowski postanowił, że nie wystartuje w wyborach na prezydenta Wrocławia. Wcześniej miał być kandydatem Platformy Obywatelskiej, ale PO ostatecznie z niego zrezygnowała. Rozważał jeszcze samodzielny start. Ujazdowski nie chciał komentować decyzji lidera PO Grzegorza Schetyny. Jak mówi, on dotrzymał słowa. Dotrzymałem słowa, pracowałem intensywnie. Gdybym zrobił coś złego, gdyby można było mi zarzucić, że nie przykładam się do pracy, to bym się czuł źle. Na pytanie, czy miałem szansę, tak, uważam, że te wybory były do wygrania. Na Ujazdowskiego nie zgadzała się Nowoczesna, która razem z Platformą utworzyły Koalicję Obywatelską i mają wystawić wspólnego kandydata. Niewykluczone, że będzie to Jacek Sutryk. Decyzja ma zapaść jeszcze w tym tygodniu. I na koniec zaglądamy w Tatry, bo tam niemal szczyt sezonu. Czyli korki, kolejki, tłoki, brak miejsc parkingowych na drodze do Morskiego Oka. problematyczny jest dojazd do tego miejsca, do parkingu na Łysej Polanie, na Palenicy Białczańskiej, no i na samej drodze też mnóstwo ludzi, którzy wędrują do Morskiego Oka. My apelujemy do turystów, żeby starali się korzystać z komunikacji publicznej, bo nie zawsze to miejsce parkingowe się znajdzie. A apelował Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Turyści często zostawiają samochody wzdłuż drogi i blokują przejazd, dlatego przy dużym ruchu zamykana jest trasa prowadząca na parking przy Palenicy Białczańskiej. Są określone miejsca parkingowe w tamtym rejonie. No i jeżeli te miejsca się zapełnią, to po prostu nie ma gdzie samochodu zaparkować, więc no nie ma po co tam wjeżdżać. Stąd policja wstrzymuje ruch i puszcza tylko te samochody, które udają się na Słowację. No, w Tatrach szczyt sezonu ma być w przyszłym tygodniu. W środę jest święto i dzień wolny od pracy. To był serwis Trójki. Czas na prognozę pogody. Co czeka nas jeszcze dzisiaj? W zachodniej połowie kraju oraz w Karpatach zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze, nawet z gradem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. Jak jest, proszę Państwa? No jest gorąco, nawet bardziej. Temperatura maksymalna od 28-30 stopni na krańcach wschodnich i północno-wschodnich oraz na Pogórzu Karpackim. 33 stopnie można zanotować w centrum, 35 na zachodzie. Na wybrzeżu jedynie chłodniej, a po prostu gorąco. 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji między innymi: w Polsce woda zabiera coraz więcej osób. Jak bezpiecznie ratować tonącego? Jeżeli nie ma ratowników, wtedy osoby na plaży mogą w kilkanaście osób zrobić łańcuch i próbować takiej osobie podać rękę. Niepełnosprawni na turystycznych szlakach górskich. Moim zdaniem warto nie zobaczyć tego z perspektywy okna czy bądź miasta. Czasami osoby zdrowe robią wielkie oczy. To naprawdę tam byliście? Niesamowite. No jak? Uwaga, inwazja. Ćmy atakują bugszpany. Aktualna inwazja nie jest oczywiście pierwszą, jaka dotknęła Europę czy Polskę. W Europie Zachodniej zostały zniszczone w dużej części ogrody historyczne, te miejsca, gdzie bugszpan był sadzony w większych ilościach. A propos zwierząt, w audycji popołudniowej opowiemy o tym, jak radzą sobie na autostradach. Nad autostradami są robione takie duże mosty. Kopytne mogą przejść górą nad autostradą, a nie dołem. Są ustawione fotopułapki, które sprawdzają, czy rzeczywiście i jak często te zwierzęta korzystają. Nie zabraknie oczywiście sportu. Wczoraj kolejne złoto dla polskich lekkoatletów. Dosłownie kilkadziesiąt sekund temu Paulina Guba odebrała w Berlinie złoty medal. No właśnie, lekkoatletów zapytamy, skąd się wzięły i co przyniosą te sukcesy. Młodzież trudno do uprawiania sportu namówić, ale nigdy tego nie będzie, jeżeli nie będzie sukcesów. One są największym magnesem. Będziemy też na zlocie harcerzy. Chorągiew Stołeczna wybudowała drewniany stadion narodowy, a Chorągiew Łódzka zaproponowała bramę, która wygląda jak manufaktura. A z kolei Wielkopolanie zbudowali ratusz ze swoimi koziołkami. Tyle i dużo, dużo więcej do 19. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Cieszę się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik 4,99 za kilogram oraz Pepsi 2 razy 2,5 litra tylko 6,99 za dwupak. Lidl. Więcej na radość z życia. głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Im ciężej, tym lepiej. Im wyżej, tym ciekawiej. Lubię mieć pod górę, bo potem mogę pędzić w dół na rowerze ze zbocza góry. Moje przelewy ekspresowe są równie szybkie. Docierają natychmiast. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Przelewy ekspresowe docierają do 15 minut. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Green to Gold to piosenka dnia Trójce Oxford Drama. Do zobaczenia na żywo i do usłyszenia na żywo 26 sierpnia w Gdyni. Festiwal Polskie Lato z Radiem, Festiwal 2018. Tam także będziemy, zachęcamy. No i jeszcze jedno, 71335 w każdej sprawie, gdyby Państwo mieli ochotę wysłać SMS, zapraszamy. 22 i 7 trójek, Halinka przy telefonie, no i maile również do Państwa dyspozycji. zd@polskieradio.pl. 11 minut po 16:00 już niedługo będziemy w Berlinie. Liczymy na kolejne sukcesy naszych lekkoatletów. Oxford Drama w programie trzecim Polskiego Radia, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W takie dni jak ten wszyscy szukamy ochłody. Najlepiej oczywiście w jakimś jeziorze, w morzu, czy choćby w rzece. Niestety takie wypady zdarza się, że kończą się tragicznie. W Polsce od kwietnia utonęło już prawie 300 osób. Co najgorsze, czasami dochodzi do podwójnej tragedii, bo pod wodą umiera również osoba, która chciała pomóc tonącemu. A pomagać trzeba rozsądnie. Panie tutaj z dziećmi, co by panie zrobiły, jakby zobaczyły tonące dziecko albo dorosłego? Jakby nie było oczywiście ratownika. Trudno powiedzieć, bo ja nie pływam zbyt dobrze, więc to by była na pewno bardzo trudna dla mnie sytuacja. Krzyczałabym o pomoc pewnie. Na ile bym mogła, to próbowałabym może coś robić, nie mam pojęcia. Liczba osób, które utonęły w tym roku, no, zatrważa. I też zdarzają się takie przypadki, że tonie ten, który chciał ratować tonącego. Pytanie, jak mądrze ratować? Musimy tutaj wyróżnić jednak osoby, które potrafią ratować, mają do tego odpowiednie kwalifikacje. Maciej Janukowicz, ratownik stołecznego WOPR-u. Oraz osoby, które tego nigdy nie robiły. Jeżeli te osoby tego nigdy nie robiły, to absolutnie nie zalecamy samodzielnej akcji. W takim przypadku należy podać sprzęt pływający, rzucić nawet dmuchane koło dla dziecka, czy leżak, spróbować go podać. Jeżeli nie ma takiej opcji, a wokół nie mamy ratowników, wtedy osoby na plaży powinny zrobić tak zwany łańcuch do głębokości, która to umożliwia, czyli najlepiej do tej głębokości około 1,80 m, kiedy głowa wystaje nad wodę, mogą w kilkanaście osób zrobić łańcuch i próbować takiej osobie podać rękę. Byłem razem z koleżanką nad morzem. Koleżanka została na brzegu, ja stwierdziłem, że sobie wypłynę. W tamtym czasie nie zdawałem sobie sprawy, że istnieją takie prądy wychodzące od strony brzegu. Najprawdopodobniej tam właśnie taki prąd natrafiłem. I cały czas z tym prądem walczyłem i traciłem coraz więcej sił, czując, że naprawdę opadam sił i wtedy stwierdziłem, że muszę zacząć wołać o pomoc. Co bym zrobił? Znalazłbym pierwsze lepsze jakieś kółko, takie, które dzieci się na przykład bawią, bądź coś, co może złapać taka osoba. I wbiegłbym do wody i rzucił takiej osobie, podałbym to. A sam by pan nie popłynął? Znaczy sam bym popłynął z tym kołem, ale siebie bym nie dał, jako żebym nie łapał, bo tonący brzytwy się łapie, więc różnie to bywa. W końcu straciłem siły i zacząłem iść na dno. Już nie miałem sił, żeby dalej płynąć. Jakimś cudem moje krzyki usłyszał jakiś facet, który też był akurat tego dnia na plaży. Kiedy ta osoba mnie wyciągnęła, tak właściwie wyniosła na brzeg, to przez pół godziny prawie nie mogłem się ruszać. To olbrzymi wysiłek dla organizmu, dla mięśni. Jak ktoś zauważyłby z plaży, że coś się dzieje osobie w wodzie nad morzem, to co może zrobić? Jednak tutaj konieczni są ratownicy, gdzie ratownik, który wykonuje akcję, jest asekurowany z brzegu, a czasem jeszcze z wody przez trzeciego ratownika. I nawet jeżeli ratownik po dopłynięciu utraci siły, bo załóżmy, że przepływa 200 metrów przy bardzo silnej fali, to pozostali ratownicy będą w stanie go wyciągnąć, nawet z osobą tonącą. Sami nie podejmujemy takiej akcji, raczej zawiadamiamy. Kilka minut akcji wciąż daje szansę na uratowanie takiej osoby. Starałbym się własnymi siłami coś zrobić. Na tyle, co potrafię, to bym, jeżeli dałbym radę kogoś na mojej wysokości wyłożyć takie dziecko, nie ma problemu. Natomiast gdybym sobie nie dał rady, na pewno bym zapewnił jakąś pomoc, po prostu zawołałbym i asekurowałbym. Ale sam by pan najpierw popłynął? Jeżeli uważam, że dałbym radę, to bym to zrobił. A nie bałby się pan, że sam utonie? Nie życzę nikomu takiej sytuacji, ale wydaje mi się, że chyba nikt o tym nie myśli w tym momencie. Są instynkty, brzydko mówiąc, zwierzęce, bo nawet i słonie potrafią ratować się swoje dzieci. O to, jak ratować tonącego, pytała Paulina Kozion. Oczywiście jesteśmy pełni podziwu dla tych, którzy rzucają się na pomoc, by pomóc tonącemu, by ratować rzeczywiście, ale warto czasami zastanowić się, choćby w ostatniej chwili, by zrobić to jak najbardziej rozsądnie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 16 i za chwilę Berlin i Tomasz Gorazdowski. loose in the land of the free. You can be what you wanna be. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut po 16. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. W programie Trzecim Polskiego Radia teraz o tym, czym żyjemy od kilku dni, jeśli chodzi o emocje sportowe. Zapraszamy do Trójki. No, są to oczywiście emocje związane z kolarstwem, jak najbardziej. 105 kilometrów do końca aktualnego etapu w Tour de Pologne, ale żyjemy także sukcesami naszych lekkoatletów. Czy to nie jest nasz sport narodowy? No być może nie jest, bo być może chętniej bardziej popularny jest, chętniej oglądamy, bardziej popularna jest piłka nożna w wielu domach, ale z pewnością lekkoatletyka to jest królowa sportu, szczególnie właśnie u nas w Polsce. Nasi lekkoatleci potwierdzają na Mistrzostwach Europy w Berlinie, że należą do ścisłej czołówki. Biało-czerwoni są przecież liderami klasyfikacji medalowej. Takich wyników inni sportowcy mogą tylko pozazdrościć. Na czym polega tajemnica sukcesu polskich lekkoatletów? Paulina Aguby, mistrzyni Europy w pchnięciu kulą, przyznaje, że wszystko zawdzięcza ciężkiej pracy. Praca z moim trenerem przede wszystkim. Długie godziny siedzenia na siłowni, wiele pchnięć. Bardzo mu dziękuję i należy mu się to naprawdę wielkie brawa, bo to też jego złoty medal. Udało mi się ją utrzymać przy sporcie. Nakazy zawołanie byłem. Edmund Antczak, trener Pauliny Guby. Pracowaliśmy indywidualnie, bez pieniędzy, wolontariusz. No i to są efekty. Dzisiaj lekkoatletyka jest postrzegana trochę jako taka dyscyplina numer jeden po grach zespołowych. Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. To nie jest łatwe, bo młodzież trudno do uprawiania sportu namówić, ale nigdy tego nie będzie, jeżeli nie będzie sukcesów. One są największym magnesem. Dzisiaj ten magnes mamy. Co w takim razie sprawiło, że ci młodzi, zdolni zawodnicy osiągnęli taki poziom? Nastąpiła poprawa. Grzegorz Jarek, trener Biegam, bo lubię. Nie oszukujmy się, za tym idą pieniądze i cała organizacja zaplecza treningowego i to jest bardzo ważne. Lekkoatleci praktycznie z każdych zawodów przywożą jakieś medale, a jeżeli chodzi chociażby o piłkarzy, to czekamy na sukces i nie możemy się doczekać. Na czym polega przewaga lekkoatletów? Jeśli pan już tutaj pyta mnie o aspekt piłki nożnej. Kamil Wódka, psycholog sportu. I wyników w tej dyscyplinie, a w lekkiej atletyce, no to myślę, żeby tutaj być w pełni uczciwym, warto by się było pochylić nad tym, jak dużo osób uprawia jedną, a jak dużo drugą dyscyplinę. Mamy do czynienia z różnego rodzaju poziomem konkurencji i co za tym też idzie, wyników, które możemy osiągnąć. Myślę, że powodem tych sukcesów jest coraz lepsze szkolenie, to, że mamy lepszych trenerów. Mikołaj Rosa, trener, koordynator sekcji lekkiej atletyki w klubie Skra Warszawa. Lepsze obiekty też, warunki do treningów, natomiast ta piramida szkolenia no niestety nie do końca wygląda tak, jak powinna. Natomiast ten wyższy poziom treningu jest jakby coraz lepiej prowadzony w Polsce przez naszych trenerów. A może to właśnie te przeciwności pomagają lekkoatletom, to, że czasem brakuje pieniędzy, to, że są trudne warunki, nie występują w reklamach, nie ma wokół nich tego szumu medialnego? Z jednej strony można się odwołać do czegoś takiego jak właśnie twarda szkoła życia, że skoro ten sportowiec musiał pokonać różnego rodzaju problemy, gdzie trenować, za co utrzymać rodzinę, to go właśnie utwardziło. Ale myślę, że często to jednak zajmuje głowę tym zawodnikom, którzy startują w jakiejś imprezie i na przykład wiedzą, że jeśli tutaj będzie wynik, to będzie na przykład na następny rok stypendium sportowe, a jeśli tego wyniku nie zrobią, to może być kłopot, za co w następnym roku rodzinę utrzymać. Czego w takim razie piłkarze czy inni sportowcy mogliby się uczyć od naszych lekkoatletów? Na pewno walki, takiej walki do końca. Właśnie chyba też o pieniądze chodzi tutaj, no bo taki piłkarz to jednak zarabia krocie, więcej niż taki lekkoatleta, a on musi osiągnąć dopiero wtedy coś, kiedy wygra na przykład właśnie taką olimpiadę. Dlatego się stara. W przypadku lekkoatletów to wszystko bardziej poukładane chyba jest. Mają lepsze przygotowanie, lepszy sztab, większą jakąś taką wiarę i dlatego osiągają sukcesy. Do końca trzeba wierzyć, walczyć, wyniki można zrobić, pracując do końca. A oto czego przedstawiciele innych dyscyplin mogliby się uczyć od naszych lekkoatletów, pytał Mariusz Krzemiński. W Trójce, 26 minut po 16, będziemy jeszcze dzisiaj w Berlinie na miejscu Tomasz Garazdowski. Zapytamy, czy dzisiaj są jeszcze jakieś szanse na medal. And love is not an easy thing. The only path.

jednej strony bardzo mnie cieszą nasze sukcesy na Mistrzostwach Europy, ale z drugiej strony, no aż się obawiam, że jakby będzie więcej tych złotych medali, czy ja zdołam wytrzymać później te ceremonie dekoracji i wykonanie naszego hymnu narodowego. Czy trójka może spowodować jakiś telefon do kogoś, żeby puszczono normalny, zwykły hymn i żeby i ci sportowcy, i my wszyscy przed telewizorami moglibyśmy sobie stanąć na baczno i zaśpiewać, bo to, co widzimy od 2 dni, to jest nie do wytrzymania. Ja tu panu szczerze powiem, że właściwie tych kolejnych złotych medali to się specjalnie nie obawiam. No i jeden telefon, jaki na pewno możemy spowodować, to telefon do Tomka Gorazdowskiego. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzy Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Berlin 2018. Halo, halo Berlin, halo Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry Tomku, na co dzisiaj możemy liczyć? Z czym dzisiaj możemy się zmierzyć? Jak tam nastroje w Berlinie po dotychczasowych sukcesach? Halo, tu Berlin, dzień dobry Warszawa. Ja mam nieograniczone możliwości w związku z tym w sprawie tego ostatniego telefonu. Sprawa już jest załatwiona. Tam, gdzie trzeba, zadzwoniłem i od dzisiaj, jeżeli będą złote medale, będą puszczane hymn, no, będzie puszczany hymn Polski. Jak Pan Bóg przykazał z magnetofonu czy z czegoś, w każdym razie będzie przypominał nasz hymn bardziej niż to, co było do tej pory. A jeżeli chodzi o te złote medale, to nie ma obawy, jeszcze będą, jeszcze będzie można się o tym przekonać, a tak naprawdę to prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski wystosował do organizatorów pismo, że to nie tak powinno być. Niemcy pochylili głowę, przeprosili, no już ma być dobrze. Więc tę sprawę mamy załatwioną. A co dziś? Zanim powiemy co dziś, to dziwię się, czemu nie wracamy do tego, co było wczoraj. Przecież znowu trafnie przewidziałem jeden medal, co prawda nie tego koloru. Tak, mówiłeś o branży. Ale medal jednak jeden był. Byłem troszeczkę po prostu bardziej zachowawczy. Natomiast było złoto, to sensacyjne pchnięcie Pauliny Guby. Ja myślę, że ja jeszcze na sekundę właśnie do niego wrócę, bo przykład sportowców, którzy borykali się z brakiem sukcesów i nagle te sukcesy odnoszą, powinien być inspirujący, a wczoraj Paulina bardzo dobrze mówiła, jak to zrobić, żeby po upadkach podnieść się i odnieść sukces. Cóż, no człowiek dorasta i postanowiłam głowę mieć trochę wyżej niż zawsze, niż rok temu, na przykład w Londynie, na Mistrzostwach Świata. I postanowiłam, że do czegoś takiego nie dopuszczę, żebym schodziła ze łzami w oczach i ze smutkiem, a z radością, tak jak dzisiaj. No i właśnie, to jest najlepsze rozwiązanie na osiąganie sukcesów, by nie poddawać się po porażkach. I to dedykuję wszystkim, nie tylko sportowcom. Jak się człowiek zaweźmie, to będzie lepiej. A jeżeli chodzi o to, co dzisiaj się działo, no w pamięci zostaną nam na pewno biegi eliminacyjne na 800 metrów. W tych średnich dystansach naprawdę robimy się mocni. Przypomnę wczoraj eliminacyjne zwycięstwo Marcina Lewandowskiego, a dzisiaj 3 biegi i miejsca Polaków pierwsze i drugie. To jeszcze niestety nie finał, ale do finału jeszcze trochę. Natomiast no wszystko wygląda na to, że będzie dobrze i będziemy w tym finale mocni, a mam nadzieję, że do finału zakwalifikuje się przede wszystkim Adam Kszczot, który dzisiaj był pierwszy i no bieg jak to on, jak profesor. Ładnie kontrolowany bieg, spokój, opanowanie. Delikatnie przesunie się z 300 metrów. Ostatnie 200 nie jakoś wybitnie szybko. Hiszpan ruszył i zwalniał, więc ja cały czas to tempo sobie czułem. Na ostatniej prostej minąłem go. Chłopcy z tyłu naciskali, ale spokojnie mogłem sobie na to odpowiedzieć. Luz, jeszcze raz luz. Taki bieg, szczególnie kiedy dwa koła wychodzą równo, bo pierwsze koło 53 z małym, drugie koło około 53 sekund, więc czego chcieć więcej? Luz. To jest też pewna metoda na osiąganie sukcesów w przypadku akurat Adama Kszczota. Daria Zabawska odpadła w rzucie dyskiem. No i można się powoli koncentrować na tym, co dzisiaj przed nami. Zapewne można przewidywać, że gradu medali nie będzie, ale jeden, obstawiam, że będzie, w związku z tym do Buchmachera można się udawać. Zaczynamy o 19.25. Klaudia Siciarz i Karolina Kołeczek pobiegną w finale o finał dopiero, to będzie półfinał na 100 metrów przez płotki. Do tego wrócimy. Ciekawie będzie przed 20, bo to o finał walczyć będą nasze panie na 400 metrów. Tu też jesteśmy mocni. Iga Baumgart, Małgorzata Hołup i Justyna Święty dadzą z siebie zapewne wszystko. liczymy na medal w indywidualnym występie, a już w sztafecie to w ogóle. O 20.15 chyba ta największa nasza dziś medalowa nadzieja, Patryk Dobek, 400 metrów przez płotki, zbliżając się do tego finału, miał drugi rezultat, jest w gazie, mówi, że czuje się dobrze. I tutaj liczymy na medale. I jeszcze mamy na koniec dwie konkurencje. To jest rzut oszczepem. Żygłut i Krukowski będą startować. To jest teoretycznie tak, że według wyników ten medal na razie nam się nie należy, ale pokazują dotychczas rozegrane konkurencje, że różnie się może zdarzyć. No i na zakończenie dnia na 3000 metrów z przeszkodami pobiegnie Krystian Zalewski. Tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja. Trzeba jeszcze trochę sekund do medalu dołożyć, ale... Jeżeli trzeba, to może się dołoży. Dobrze. Myślę, że w finale będzie trzeba pobiec trochę szybciej, jednak jak poprzednie lata pokazywały, jestem dobrze przygotowany na dwa biegi. Nawet ostatni sprawdzian na Mistrzostwach Polski, gdzie 3000 metrów z przeszkodami pierwszego dnia, trzeciego dnia, 5000 metrów w podobnym upale. Oba dystanse wygrane, obronione tytuły, czuję się rewelacyjnie, więc ze spokojem patrzę w przyszłość. A upały oczywiście afrykańskie nadal panują, chociaż wczoraj było 37, dzisiaj tylko 34, w związku z tym te 3 stopnie chyba odpłynęły w waszą stronę. No dobrze, Tomku, ale od precyzyjnych prognoz to ty nam wcale nie uciekniesz. Do tej pory mówiłeś o konkretnych medalach. Patryk Dobek, jaki kolor? Srebrny medal. Srebrny medal. Zapisujemy, notujemy, jutro będziemy weryfikować. Tomasz Gorazdowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia wkrótce. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzyła Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. No, bo nie wiem, czy Państwo odnotowali, ale w ostatnich dniach Tomek to właściwie prawie idealnie z niemal wszystkimi medalami w Berlinie trafił. Podwójny dublet pierwszego dnia i wczoraj miał być brąz, a było złoto. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. And we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world will stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight. We're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight. Waiting for the break of day. Blue moon rising, tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find the motion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming, don't cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Waiting for the break of day. Laws are wicked. You're forced to disobey. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. See some politicians, you hear the things they say. You hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. When the light of wisdom has itself away, the break of day. There is yet another kingdom, waiting for the break of day. 13 minut do 17 w studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Sensacyjne zapowiedzi, sensacyjne informacje, no przynajmniej jak ja na to patrzę, płyną z Republiki Południowej Afryki. Władze chcą zmienić konstytucję, tak by można było odbierać farmerom ziemię bez rekompensaty. No dobrze, tylko też jeszcze jest kwestia, jakim farmerom i w jakim trybie. Właśnie. I o tym już za chwilę porozmawiam z moim gościem. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest pan Paweł Średziński z portalu Afryka.org. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. 30 lat od upadku apartheidu, no a czarni mają tylko i wyłącznie prawo głosu w RPA. To jest problem, który rzeczywiście nabrzmiewa od wielu lat. Problem ziemi. Jakkolwiek niedawno przez polskie media zaczęły się przebijać takie alarmistyczne materiały, że zaczynają Afrykanie odbierać ziemię białym, ale zapomina się o tej skomplikowanej historii południowej Afryki z racji tego, że biali kolonizatorzy byli kolonizatorami i przyjechali tam na własną rękę i osiedlili się. Zabrali ziemię i potem stworzyli państwo, które od 1913 roku właściwie w świetle prawa odbierało im jakiekolwiek możliwości posiadania ziemi. Tym Afrykanom, którzy byli tam na miejscu. Nie mówię o Europejczykach, którzy przyjechali, poczuli się też częścią tego miejsca, bo to też jest dosyć skomplikowane, bo były to już pokolenia, które potem przychodziły na świat już w Afryce. I tutaj rzeczywiście ten problem wymaga rozwiązania, natomiast dotychczasowe próby, takie bardzo delikatne, które były podejmowane przez Afrykański Kongres Narodowy po objęciu władzy w 1994 roku, one zmierzały do tego, żeby wykupywać od tych, którzy chcą tę ziemię, to nie do końca się sprawdza, a jednocześnie cały czas pozostają ogromne rany, ogromna niechęć i nienawiść, która wynika z tych wielu lat segregacji i budowania tej atmosfery apartheidu, atmosfery nienawiści. RPA to jest taki kraj, w którym rzeczywiście to najjaskrawiej się pojawia. Jakkolwiek porównuje się ten kraj do Zimbabwe, ale to zupełnie inne porównanie. Jaki mamy stan? Stan mamy w tej chwili taki, że ustawa została przez parlament zaakceptowana. Trzeba zmienić konstytucję, by ona była zgodna z konstytucją? Czas jest do końca sierpnia. To, co będzie się działo tam na miejscu, będzie też pewnie przedmiotem debaty. Nikt jeszcze tak do końca nie wie, jak ma wyglądać to odbieranie ziemi bez kompensacji. Natomiast rzeczywiście pamiętajmy, że oprócz ziemi, która należy do białych posiadaczy, również jest ziemia, która jest tak jakby ziemią państwową. I chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby tych najuboższych, tych najbardziej potrzebujących Afrykanów ich właśnie uposażyć w ziemię, tak żeby mogli funkcjonować. Także jest to oddawanie pewnej sprawiedliwości społecznej po latach, ale właśnie przeciąganie tego tematu to rzeczywiście pokazuje, jak bardzo to napięcie rośnie. Zresztą zobaczmy na słupki Afrykańskiego Kongresu Narodowego. On rzeczywiście w ostatnich wyborach zachwiał się, zaczął atopnieć jego przewaga. Pojawia się bardzo radykalne ugrupowanie, które można po polsku nazwać bojownikami o wolność ekonomiczną, gospodarczą właściwie, czyli przywrócenie godności. I tutaj rzeczywiście taka reforma oczywiście musi przebiegać zgodnie z wszelkimi zasadami. Trzeba popatrzeć, czy rzeczywiście ta redystrybucja ziemi nie zachwieje produkcją w sektorze gospodarki rolnej, ale no tutaj czarno bym nie uprawiał, to raczej właśnie przywrócenie tego prawa do ziemi ludziom, którzy są rdzennymi mieszkańcami tej ziemi. Mówi pan czarnowictwa bym nie uprawiał, za memento przywołuje się Zimbabwe, gdzie coś takiego przeprowadzono, no i skończyło się to źle. Tyle, że w Zimbabwe mieliśmy zupełnie inny układ i mieliśmy zupełnie inny charakter władzy. Robert Mugabe to zupełnie inny rodzaj polityka i pomimo swoich związków z RPA i z Afrykańskim Kongresem Narodowym to nie jest postać, którą można porównywać do tych mechanizmów, które dzieją się w RPA, mimo trudnej rzeczywistości RPA, bo jest to kraj najbardziej taki burzliwy i wiele spraw takich bardzo drastycznych stamtąd na ogół do nas dociera, na najniebezpieczniejszy kraj świata swego czasu, tak, to mimo to tamte procesy demokratyczne funkcjonują i nie mieliśmy takiego rewanżyzmu. To chociażby pokazuje, że od 1994 nie był ten scenariusz Zimbabwe powielony. No w Zimbabwe mieliśmy taką sytuację, że tu bardziej prezydent Mugabe powiedział, że bierzcie tę ziemię i doszło do takiej konfiskaty ziemi niekontrolowanej przez nikogo. Tutaj myślę, że w RPA będzie jednak mechanizm i będą narzędzia do tego, żeby to przebiegało w zorganizowany sposób, a nie było samowoli. Jest pan spokojny, bo biali w RPA mówią, że jeśli oddadzą te gospodarstwa, to te gospodarstwa zostaną zaprzepaszczone, zmarnowane. Czarni nie umieją uprawiać ziemi. To jest bardzo głęboki rasizm też i takie przekonanie, stereotypizacja. Pamiętajmy, że również wśród białych mieszkańców RPA są bardzo radykalne poglądy, są ugrupowania skrajnie rasistowskie i też rzeczywiście ten konflikt wynika również z tego, że ta biała mniejszość, która rządziła kiedyś rdzennymi mieszkańcami RPA, teraz nie ma już na to wpływu, więc siłą rzeczy uruchamia się taki proces obronny. Ale to tak jakbyśmy porównali do ludzi w Europie. Mamy tyle przykładów z historii europejskiej, gdzie narody były pozbawiane swojego prawa do ziemi. Popatrzmy chociażby na Irlandię. Tak. Bardzo bliski nam w sumie przykład i przykład, który pokazuje jaskrawo, jak ważne jest to, żeby jednak wolność, ale również to posiadanie ziemi było przypisane do bycia pełnoprawnym obywatelem kraju. Historia dawna mści się po wiekach po prostu. Teraz w Afryce. Myślę, że tak, natomiast cały czas popatrzmy na Afrykę też w sposób taki, że jest to kontynent, który mimo wszystko przechodzi dynamiczne zmiany i jest takim kontynentem przyszłości, co zawsze będę powtarzał. Paweł Średziński, portal Afryka.org był naszym gościem. I Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. I can be on time, but I won't wait. It's late. My best friend.